Die Marijke, uit Grafendijke, is een kind van melk en bloed. En Marijke, uit Grafendijke, doet het hart van een echte zeeman goed. Ik ging varen de hele wereld rond en ik vond elk meisje even aardig, tot na jaren ik op de goede dag die Marijke uit Grafendijke zag. Die Marijke uit Grafendijke is een kind van melk en bloed. En Marijke uit Grafendijke doet het hart van een echte zeeman goed. Toen ze hoorde dat ik een zeeman was, zei ze ras, dan wil ik met jou niet trouwen. Daarop zei ik, voor jou ga ik uit de vaart. Het is wel zonde, maar het is de zonde waard. Die Marijke uit Grafendijke is een kind van melk en bloed. En Marijke uit Grafendijke doet het hart van